Kešch Tribet nemá štěstí. K cestě domů, do nově získaného teritoria biotechu, použil JFK korporační stratosférický jed Gilmuru. Po léčebné proceduře se stále cítil příliš unaven na to, aby si na síti vyhledal, jak se liší korporační jed od gildovního a jak je možné, že mu cestovní konzultant předpokládal, že šlo o nějaký automatický program schovaný pod maskou atraktivní vstřícné ženy, vybral právě tohle spojení. Místo toho si vychutnával pohodlné křeslo a prostornou kabinu komfortem až marnotratně hýčkající zákazníky. Bylo zde místo pro 6 cestujících, ale letěly jen 3. JFK svým dvěma společníkům věnoval pouze zběžný pohled. Jeden v dokonale padnoucím obleku s elegantními tmavými brýlemi. V kombinaci s chirurgicky vylepšeným vzhledem vypadal jako reklama na typického top exekutive. Druhý cestující byl oblečen o pár tříd méně formálně, za to ani na chvíli neodložil 3D simulační brýle používané pro návrh nanotechnologií. Specialista zažraný do své práce, odhadl ho JFK. To už je dispečink rampy zařadil na startovní pozici, na okamžik zaslechli tiché pištění lineárních urychlovačů, pak už je zrychlení vmáčklo do sedadel. Při délce startovací rampy něco přes 16 km a konstantním zrychlení 2 gramy získali počáteční rychlost kilometr za sekundu. To vše prakticky zadarmo, protože použitá energie byla získávána zpětnou indukcí při návratu nákladních transportérů. Jed samozřejmě mohl odstartovat i za použití vlastních motorů, ale takhle to bylo mnohem rychlejší a v zásadě i pohodlnější. Přelet na druhou stranu zemského globu měl trvat 4 hodiny a JFK okamžitě zavřel oči, aby každou minutu využil k dalšímu odpočinku. Připadalo mu, že jsou na místě téměř okamžitě. Před přistáním letušku požádal ještě o sklenku džusu a pak už stál v příletové hale, kam ho dovezl automatický taxík. Letiště patřilo k takzvané neutrální zóně, kde platily standardní zákony bez výjimky. Dále pak existovaly takzvané vnější gildovní koncernové korporační oblasti, kde už měly navrh zákony domovské instituce, které však nesměly být v rozporu s ústavním jádrem planety Země. Na výsostném území měla navrh interní jurisdikce, jediné, co muselo být dodrženo vždy, byl takzvaný ekologický protokol. Než JFK překonal halu, vyhledal si s pomocí sítě nejpohodlnější spojení do biotechu, soukromý taxík s patřičným povolením. Vyšel ven, rozhlédl se po betonové ploše s vyznačenými jízdními pruhy pro nejrůznější druhy dopravních prostředků od automatických jednokolejek po vznášedla s omezenou výškou provozu. Všude kolem se tyčily stovky metrů vysoké mrakodrapy s insigniemi příslušnosti k nejrůznějším organizacím. Některé z nich byly propojeny oblými konstrukcemi vysutých mostů popírajících gravitaci. Z nejvyššího mrakodrapu v okolí s logem Interstellaru vybíhaly celé věnce tunelů a dokonce i zdánlivě obyčejných lávek, po nichž se bez závrati pohybovali lidé. Tenhle pohled JFK poprvé šokoval a i teď mu připadal ohromující. A to i přesto, že věděl, že Interstellar, jeden z nejsilnějších průmyslových gigantů, zde demonstruje svou technologickou převahu. Mosty vybíhající z jeho největšího administrativního centra na neutrálním území využívaly antigravitační technologii. Udělal krok k taxíku, ale nedokončil ho. Šestý smysl ho varoval, že něco není v pořádku. Něco za jeho zády. Otočil se a spatřil zástup 7 mužů v uniformách policie, v jejich čele kráčel jeho starý známý Kešch Tribet. Pátrač působil ještě vyzáblejším a opotřebovanějším dojmem, než když ho viděl naposledy. Jako pátrač kapitán s pověřením vykonávat tuto funkci na zemi vás zatýkám, Johne Kováři, oznámil suše, ale s triumfálním leskem v očích. Kovář se pohnul, aby se dotkl spánku, který ho pořád ještě bolel. V Tribetově ruce se s nelidskou rychlostí objevila pistole. Ani hnout, gildovní Sherlocku, varoval ho. Kovář své gesto stejně dokončil. Odhadoval, že pátrač si musel nechat instalovat nějaký tělní update, jinak si jeho rychlost nedokázal vysvětlit. Potlačil zaklení, už měl až nad hlavu zástupů vylepšených zabijáků, specializovaných vražedných kyborgů a bůhví čeho všeho jiného, s čím se v poslední době potkal. Říkal jste Sherlocku. Opáčil. A za co mě vlastně hodláte zatknout? Tribet vycenil své nažloutlé zuby. za vraždu dvou cestujících na raketoplánu XC-125D. JFK odhadl, kolik toho Tribbett mohl zatím zjistit, a také to, co mu nechtěně prozradil v průběhu hovoru. Nevím o žádných dvou zavražděných cestujících, odpověděl klidně. Řekl bych, že váš zatykač zní maximálně na podezření z ublížení na zdraví. Tribbett vypadal naprosto spokojeně. Ale i to na tebe stačí, Sherlocku. A stačí to i na zatknutí prvního tajemníka magnátky Gildy Biotech, baronky Amélie von Techlovitzové. Zeptal se JFK a uvolnil na síti přístup k informaci o svém skutečném postavení. Dokud zařizoval transport vybavení z prstence na zemi, vyhovovalo mu pro špinavou práci jeho staré zařazení. Tribettovi na chvíli zmatnil zrak, jak se soustředil na síťové rozhraní, pak sevřel zuby, až se mu ve vyhublém obličeji objevily obrysy čelistních kostí. Rychlá kariéra přes postel, co? Ucedil vztekle. Kovář pokrčil rameny a udělal krok směrem k taxíku. Schválně si svou cestu vyměřil, aby prošel jen kousek od pátrače. No, na rozdíl od vás, já jsem baronku uchránil před těmi, kteří ji chtěli zabít. Takže jsem se nemusel neúspěšně angažovat v pátrání po jejím vrahovi, odpověděl v okamžiku, kdy je dělila nejkratší vzdálenost. Kešch Tribbett měl v pátrání po vrahovi žen na prstenci osobní motivaci, zavraždil jeho přítelkyni a JFK si to dobře uvědomoval. Tribbett teď vystartoval jako smyslu zbavený a než stačil kdokoliv z jeho mužů zasáhnout, uštědřil kováři tvrdou ránu rovnou na čelist. JFK nestačil ani trhnout hlavou, aby úder částečně sklouzl a v zápětí se poroučel k zemi. Tribbett si dopřál víc než střelecký upgrade. To už ho ale jeho muži naštěstí drželi v podpaží. Za to mi zaplatíš. Syčel Tribbett. JFK se opatrně zvedl, promnul si čelist, věnoval vzteklému pátrači dlouhý vážný pohled a zmizel v čekajícím taxíku. Nové centrum Gildy Biotech, srdce i mozek, jak by řekl lékař, se nacházelo uprostřed pralesů v amazonské pánvi. Tam však JFK neměl namířeno, chtěl se dostat pouze do industriální části Gildy, kam ho taxík zavezl za necelou hodinku. Bylo to sotva 300 kilometrů od letiště. Po celou dobu svištěli lesem mrakodrapů zdánlivě nekonečné megapolis. Když se pak JFK dostal do své kanceláře prvního tajemníka, měl všeho právě tak dost. Vzmohl se, aby si namíchal do vysoké sklenice dvojitou dávku skotské, kterou zředil přidáním několika kostek ledu a rozvalil se do křesla. Na monitoru, který se automaticky rozsvítil, před ním defiloval celý sloupec neodkladných zpráv a úkolů. Usrkával whisky a chladil si opuchlou tvář studenou sklenicí. V okamžiku, kdy se rozhodl, že pro dnešek bylo práce tak akorát, otevřely se bez zaklepání dveře a vešla Amélie von Techlovitz, jeho šéfka a současně i milenka. Ty vzorky, které si doručil, jsou úplně fantastické, řekla místo pozdravu s rozzářenou tváří. Na sobě měla na míru ušitý kalhotový kostým, který v jejím případě představoval ekvivalent pracovní uniformy. Prozrazoval, že její nohy jsou štíhlé, ale ne hubené, s dokonale definovanými liniemi svalů, projmuté sako dávalo vyniknout úzkému plochému pasu a pevným ňadrům. Díky vyčesaným černým vlasům mohl obdivovat hladnou šíji. Jen nos v oválné tváři se poněkud vymykal klasickému kánonu krásy, ale za to jí dodával osobitosti a prozrazoval, že pokud jde do tuhého, vzdoruje nepřízni osudu stejně jako ocelová traverza hurikánu. Přistoupila k němu, sklonila se a vtiskla mu polibek. JFK věděl, že osobní náklonnost obvykle dává najevo jen v naprostém soukromí svých vlastních obytných prostor. To už byla spíš ochotná se s ním pomilovat na pracovním stole. Každý jiný by to sice také považoval za vyjádření osobní náklonnosti, ale kovář si tím u Amélie nebyl úplně jistý. Myslíš vzorky, které jsem přivezl z prstence? Jeden z těch dvou kreténů, co po mně šli, mě málem zabil, zabručel. Vnímal její blízkost, vůni i sexuální žádostivost, kterou okolo sebe šířila, ale současně si uvědomoval, že vzhledem ke svému zdravotnímu stavu bude nejspokojenější, když to všechno bude moci obdivovat z odstupu. Přesně ho odhadla, přisunula si křeslo a posadila se. Ne, myslím tu druhou sadu vzorků. Z hotelu. Co si dáš k pití? Donutil se JFK k nabídce a zvedl se z křesla. Bacardi koktejl, požádala. Ten mě taky málem zabil, poznamenal, zatímco připravoval požadovaný nápoj. Za posledních pár týdnů měl pocit, že si rozšířil kvalifikaci na profesionálního barmana. Puritán by řekl, že v poslední době trochu víc pije. S Puritány se však nestýkal. Právě kvůli tomu tady jsem, odpověděla. Už máme výsledky základních svalových testů. Ta tkání je naprosto fantastická, založená na biosilikonové bázi. Už se nám dokonce podařilo v kádích nastartovat syntézu. Jak fantastická! Chtěl vědět kovář. Podal jí drink a sám si dopřál další sklenici skotské. Tentokrát tam přidal víc ledu. Pak se zamyslel a srovnal poměr další dávkou destilátu. Nikomu by se nemělo nadržovat, zamumlal. 10x silnější než lidská svalová tkáň, 4x rychlejší reakce na podnět a obdobně odolnější vůči poškození. Nechápu, jak si to mohl přežít. Tohle je nejjednodušší a současně nejvýkonnější biotechnologie, kterou jsem kdy viděla. Zabil to jeden můj přítel, odpověděl popravdě. Ale Bormann je staromodní kyborg, dodal zamyšleně. S nějakým takovým superorganismem by měl mít asi problémy, taky je odtamtud. Zeptala se odtažitě. JFK jí před časem prozradil, odkud do jejího světa přišel a částečně i to, co tu má na práci. V poslední době však tuto skutečnost opomíjela a pokaždé, když se snažil zavést řeč na to, co se s jejím světem stalo, odváděla hovor k jinému tématu, což se jí jako jeho zaměstnavatelce dařilo poměrně snadno. Mohl bys nás seznámit? Požádala překvapivě. Jo, ale potrvá to. Záleží jen na něm, kdy se ozve. Pátrá po něčem na vlastní pěst. Nevadí, pohodila hlavou. Musí být zatraceně dobrý, když toho silikonového bolota zničil. Na to je FK neodpověděl. Amélie vůbec nezajímalo, že málem umřel, nepřišla mu říct, jak je ráda, že přežil. Chtěla ho jen pochválit za to, jaký úžasný materiál pro výzkum obstaral. Už si zvykl, potřeboval bych nějaký upgrade. V poslední době se každou chvíli setkávám s chlápkama, co mají vylepšený kosti, svaly a Bůh ví co ještě. Ty a tvoji lidé jste jedni z nejlepších. Mohla bys mi něco doporučit? Požádal. Ne, odsekla ostře. Potřebuji, abys mě jako tajemník doprovázel na schůzky nejvyšší úrovně a tam žádní upravení lidé nemají přístup. Kovář odlepil oči od sympaticky zbarvené tekutiny ve své sklenici a zabodl je do jejich temných očí. Myslela to vážně, pochopil, nemělo smysl se s ní přít. Tak si aspoň obstarám nějakou pořádnou zbraň. Cokoliv, ustoupila na oko. A kdy bude ta první schůzka, na kterou tě budu doprovázet? Moc se na nejvyšší úrovni v poslední době nepohybuji. Za 2 dny. Schůzka magnátů pořádaná Interstellarem v jejich centru kousek od jezera Éry. To je ale v privátní zóně Interstellaru, uvědomil si okamžitě JFK. Tam tě budou mít v hrsti. Věděl, že to ji neodradí. Amélie sbírala informace o všech gildách, koncernech a korporacích, ale Interstellarem byla z nějakého důvodu posedlá, i když nepatřil k přímým konkurentům a navíc hrál úplně jinou ligu než biotech, tu nejvyšší. Bezpečnostní záruky dodají, ověřit je bude tvoje práce. A taky dohlédnout na najímání nového personálu. Vím, že toho máš hodně, ale než se přesvědčím o opaku, důvěřuji jen lidem, kteří se mnou přišli zhora. Abych ti alespoň trochu ulehčila, máš k dispozici další 2 tajemníky, zastaví se u tebe zítra ráno. Zatím si odpočiň, ráda bych s tebou řešila i jiné než pracovní záležitosti, usmála se a její sexepíl najednou zazářil s intenzitou supernovy, která si užívá svou superhvězdnou chvilku. Zvedla se, mávla mu na rozloučenou a pak mu ještě při odchodu předvedla své prominentní pozadí. Aspoň něco není v téhle realitě úplně na levačku, usoudil JFK a napil se.